आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 16 graus i a Lleida i Girona 13. I comencem, com sempre, interessant-nos en primer lloc per la situació del trànsit. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 8 de juny del 2011. Comencem, línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició, encetem aquesta edició de dimecres, dia 8 de juny del 2011, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. I ho fem amb alguns comentaris sobre els pactes postelectorals, i és que el recurs presentat pel Partit Popular de Catalunya a Barcelona deixa en l'aire que García Albiol pugui ser alcalde de Badalona. I és que sembla que en Xavier Trias no li ha sentat gaire bé el recurs presentat pels populars per fer que algunes de les paperetes que van ser considerades vot nul doncs siguin acceptades, i això podria treure un regidor a la ciutat de Barcelona a Convergència i Unió que aniria a parar al Partit Popular. Això no ha sentat gaire bé a Convergència i sembla que el suport que podria haver donat Convergència per la investidura de García Albiol com a alcalde de Badalona queda d'aquesta manera en perill. S'haurà de veure en els pròxims dies exactament què passa. I d'altra banda, la Generalitat, els serveis jurídics de la Generalitat es personaran als tribunals per demandar Plataforma per Catalunya per difondre informació no verídica a la seva propaganda electoral fent referència a falsos ajuts de 4.000 euros que reben els immigrants. I notícia que aquesta és curiosíssima i que ens ha cridat moltíssim l'atenció, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que saquejaven les maletes dels usuaris de l'autobús que uneix l'aeroport de Girona amb l'estació de França de Barcelona. Un d'ells anava ficat en una maleta de grans dimensions dintre del compartiment de les maletes, dintre de l'autobús, com si es tractés d'un contorsionista. Així, els detinguts arribaven junts a l'estació d'autobusos de Vilobí d'Onyar i compraven un bitllet per viatjar a Barcelona. Acte seguit, es ficaven al bany i un d'ells s'introduïa a la maleta que ficaven al maleter de l'autobús, justament juntament amb l'equipatge dels altres viatgers. Quan començava el viatge, sortia i arrambava amb tot el que podia de la resta de maletes dels viatgers de l'autobús. Déu-n'hi-do l'enginy d'alguns, eh? Encetem l'edició d'avui, una edició que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, Rubias de Corazón, el món del cor, tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc i avui ens acompanyaran els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació, tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Dimecres 8 de juny. Per cert, saps què fan els dimecres a la nit a la tele? MTV? Què fa? Digue'm. Alaska i Mario, que jo sé que tu ets una seguidora. Doncs sí, m'agrada molt. La veritat és que és molt divertit, som molt friquis. Som molt friquis, sí, però és que t'arriben al cor. I en si, el programa és molt friqui tot ell, però és divertit. Rius com a molt. Tenen la seva gràcia, sí. Si et sembla bé, encetem el repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui, un 8 de juny del 1961. Del 1965, 65, perdó. 65. Doncs després d'uns suposats atacs del Vietcom a vaixells de guerra nord-americans, al golf de Tonkin, el president dels Estats Units, Lyon B. Johnson, va autoritzar a les seves tropes nord-americanes l'inici d'operacions ofensives al Vietnam. Amb tot, no hi va haver declaració de guerra ni una invasió del Vietnam del Sud no sol·licitada per aquest país. Johnson va obtenir del Congrés l'aprovació d'una resolució que li conferia plens poders perquè els assessors presents al Vietnam poguessin fer operacions fora del recinte de les seves bases i per incrementar-hi la presència militar. La idea era anihilar ràpidament l'enemic. Viatgem ara en el temps fins al 8 de juny de l'any 1715. El vicari general de Barcelona anuncia que és pecat mortal no obeir Felip V. Era pecat mortal no obeir-lo. Que fort! Any 1917. Guerra Mundial. Un cos expedicionari nord-americà amb el general Pershing al capdavant desembarca a la ciutat anglesa de Liverpool. Va passar un 8 de juny de l'any 1930. L'Assemblea Nacional de Romania proclama rei el príncep Carles. 1934. El Tribunal de Garanties Constitucionals anul·la la llei de contractes de conreu aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. Va passar un dia com avui de l'any 2001. Irlanda rebutja en referèndum la ratificació del Tractat de Nice i atura l'ampliació de la Unió Europea. I tot just fa 5 anys... Tropes dels Estats Units maten a l'Iraq Abu Musab al-Zaraki, suposat cap del caer del país. Viatgem ara... Ara ens situem, no viatgem, ens situem en les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Felicitem a Miguel Ángel Moratinos, el ministre que avui acompleix 60 anys. Per la seva banda, 76 anys acompleix el president del Corte Inglés, Isidoro Álvarez. Lindsay Davenport, extenista, en fa 35 anys. 61 anys acompleix avui el físic Pedro Miguel Echenique. L'entrenador de futbol, José Antonio Camacho, sí. Acompleix avui 56. És que aquí em sortia José A. Ah, sí, la A d'Antonio. D'Antonio.

m'atreveria a dir a Europa, sí, i al món, amb una sintonia tan xula com aquesta. No, segur. És guai, guai. Jo estic segur. Ai, ja està. Bueno, estic una mica adormit. Ho pots notar, no? David? Una miqueta. Són ara, què? Les 8 del matí, què? Passen 3 minuts d'un quart de 9. Està bé. Sí. En fi, bon dia, Espanya. Bon dia. Sí. Bueno, ara sí que som de Siu. Doncs, no, que són aquests també una mica... Bueno, en fi, que, David, anem al que anem, exacte. I per això parlarem d'Espanya avui. Ai, avui parlarem d'Espanya? Sí. Ai. Sí. I això? Saps qui és María José Campanario? Sí. Home, fins aquí arribo. La dona de Jesulín de Ubrique. Sí, que d'aquí res serà la dona convicta de Jesulín de Ubrique. Ai, David, estic molt dormit, eh? Ja veig, ja. José Luis de Ubrique. Les iaies de corazons, hauria de dir aquesta secció avui. En fi, que el Ministeri Fiscal ha sol·licitat que María José Campanario i la seva mare, Remedios Torres, doncs estiguin 2 anys i 9 mesos a la presó. Una per estafa i cooperació necessària per delictes de falsificació. Saps que va falsificar una baixa de sa mare, sí, que no era veritat? Sí. Doncs que li poden caure de 2 anys i 9 mesos. Déu-n'hi-do. No entenc per què estic tan adormit. Si he dormit bé. En fi. És el que té. El temps. Serà el temps. Pot ser. A la gent la torna boja, això del temps. A la gent gran, el temps, sí. Com jo. Sí, és veritat, però no ho dic per... Sempre sentim els iaios i les iaies. Ai, està a punt de ploure perquè em fan mal les articulacions. Perquè... I els nens, també torna bojos els nens. Que també. Quan donava classes d'anglès, estaven d'hòstia. Vale? No he pagat mai a un nen, però estaven d'hòstia. Papes d'aquests nens estaven d'hòstia. A veure com els eduquem. En fi, i que no s'ha de pagar els nens. Evidentment. Una cosa, però eduqueu-los bé, que són uns maleducats, tots plegats. Estic reivindicatiu avui. Ja ho veig, eh? Vale? Sí. Perquè estic fart de que hi hagi coses que sorprenen tant com que, no ho sé, algú faci sexe amb transsexuals. Què passa? Que a la gent no li poden agradar els transsexuals? Clar, per què no? Doncs mira, Kiko Rivera diu: "Me ha acostado con transsexuales y sabiéndolo he repetido". Doncs molt bé. Molt bé per ell. Sí, i tant, a veure, i que ho digui. És que, a veure, masses hores entre la sorra, entre el mar, a la platja, allà, supervivientes. Sí. I d'alguna cosa han de parlar. Imagina't el que surt. Evidentment. És el que té. És com si nosaltres ens tinguessin aquí les 24 hores. Si ens tinguessin aquí les 24 hores, et dic que jo em tornaria boig. Sí. I jo també. Clar, paredes acolchades, vull dir, Marc Gómez, saps què vull dir? Et posaríem la camisa aquella tan mona. Que mona. Sí. Ai, aquesta, aquella, sí. Aquella, la que porta les manigues cap endarrere. Bueno, aquí en tenim unes quantes, aquest calaix. Sí, per no? Si de cas. La de Laura Pou està aquí penjada, també. En fi, loques de corazons, hauria de dir això. En fi, David, que sí, que està molt bé, i trobo que... Diu, mira... Vale. La frase és, Kiko Rivera s'ha oblidat totalment de les càmeres de supervivientes, vale? I va estar explicant això, que havia tingut sexe amb transsexuals. Com t'oblides de les càmeres de supervivientes quan hi ha un tècnic de so, 2 d'imatge, 3 càmeres? No és impossible oblidar-se de les càmeres, així que no ho entenc. I diu, jo me llevaba una sorpresa de esa en la cama, me ha costado contraceptuar y juro que había dado cuenta para nada de lo que eran. Y algunas veces, después de saberlo, he repetido, confesó a sus compañeros. És que, déu-n'hi-do, eh? Bé. Déu-n'hi-do. Clar. Vale, ja trec aquesta notícia, és que no té cap mena d'interès. En fi, anem a una d'amor. Vols una d'amor que no sigui sexe? Va. És que tu ets més d'amor, oi que sí? Sí. Ai, enamoradíssima està... Ai. La doble de Laura Pou. La doble de Laura Pou? Sí, aquella que fa la secció els dilluns. Loca. Vale. Top 5. Sí. Top 5, sí? Sí, top 5, top 5, Club Woman... A qui s'assembla Laura Pou? Ostres, doncs ara no ho sabria dir-te. A un gremlin no, perquè és no, nominada. No, és sí? Mona. Tamara Falcó. A Tamara Falcó? La filla aquesta de la Preissler. Ah, és que no sé... No la tens ubicada? No, Tamara Falcó no, la veritat. Que et faig un Google i te l'ensenyo. Vale. No. David, doncs que sí, que Tamara Falcó està molt enamorada del seu nou italià, Tommaso Mussini. Ai, Tommaso. Tommaso Mussini. Una relació que, segons celebrities punès, va viento en popa. guapos, jóvenes, sin problemas de cash y además enamorados. ¿Qué más se puede pedir? Toma. Nada. Contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Això és el que ha de pensar la Tamara. Clar, exacte. Mira, ja que poses música d'aquesta tan moderna, et parlaré d'una senyora moderna. D'una senyora moderna? Sí. D'aquí? M'he despertat ja una mica, eh? Sí. Bon dia, Catalunya. Veig que la música ha fet efecte. Correcte. Me n'has de posar una a tope un dia. A tope, a tope. Doncs Concha Velasco. Concha Velasco, la xica Yeye. La meva xica Yeye, la meva musa, la meva diva, única i existent en aquest país. M'agradaria entrevistar-la encara. Per cert, Concha, me gustaría entrevistarte. Un beso desde aquí, 93 4 68 55 55. Aquí ho deixo. Doncs que... Mírala, mírala. Ole. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, yeah. Però saps què passa, David? Que ja no quiere tanto a lo que quería antes. Saps que és una mica associata aquesta, no? Sí. Que anava de moderna. Sí. Concha Velasco. Velasco. Concha Velasco. Sembles ara Bono. Un petó pels meus amics de l'Hospitalet. Doncs, cert, que fa molt que no m'hi passo. Que, per cert, la Farga de l'Hospitalet, el cine més barato de Catalunya. Ah. Aquí ho deixo. Sí, sí, aquí ho deixem. Que està bé, que s'hi ha d'anar. Diu Concha Velasco, he elegido otra opción en las elecciones. He elegido otra opción en las elecciones. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ui. Què ha passat? Ui. Qui ha escollit? Potser... Partido Antitaurino? Potser. Izquierda Unida? No fa pinta, la Conchita. En fi, va estar la Nòria i va explicar... Diu, això són frases de Conchita. A veure, ho faré amb veu de Conchita. Reconozco que con la mayoría de las personas que han ido a votar en estas últimas elecciones he elegido otra opción. Y eso está muy bien y es muy sano. Explico a l'actriz vallisoletana. Que m'agrada un vallisoletana. Doncs sí. En fi, que està bé, que la Conchita canvi. Doncs no? Sí, a veure, s'ha de... De vegades no s'ha de triar sempre el mateix partit. Clar que no, jo no tot vaig fer del... tampoc. Exacte, tot depèn de les propostes que tinguin. És veritat. Si és que mira... Tiren més dos partits que dos tetes, no? Exacte, sí, sí. No sé. No li passa el mateix al... Era per enllaçar un tema. Per enllaçar un tema amb l'altre. Forçat. Forçat. És el que li plaça... Li plaça. Jo, David. Jo, dona'm algo. És que no tinc cafetera aquí a mà. El magnat de Playboy es casarà amb una noia 59 anys més jove. 59 podria... anys més jove. Sí. Si m'apures, podria ser el seu besavi. Sí. Sí, sí. En fi, el magnat de Playboy, aquest, el Hugh Hefner. Ah, que guai. Tindrà una dona que es diu Crystal Harris, que, per cert, no m'hi cap a la pantalla perquè té uns... Li sobresurten... Cantis. Sí. Paraula del 70. Les popes, que diria les popes de la Garriga. Carla, sí. I, mira, es casaran el pròxim 18 de juny, d'aquí res. Déu-n'hi-do. Amb una conilleta de 24 anys. Conilleta. Jo una conilleta. Sí. Ai, en fi. Que moltes felicitats per aquest senyor Playboy i que està molt bé, tu. Que s'ho ha treballat tota la vida. Sí, sí, sí, home. Ha creat un imperi. Totalment, un autèntic imperi. Totalment. I allà, tu has vist la seva mansió en pel·lis i coses d'aquestes i documentals? Sí, algunes fotos he vist de la mansió. És que... I de ja m'agradaria a mi, fixa't què et dic. La seu de Playboy, del que és la revista, la tenen a Nova York, a la 5a avinguda. Tot just... Hi ha un conill o unes popes penjant per no, allà. No, només posa Playboy, però molt discretet, eh? Molt discretet. Ah, molt, molt, molt americanet. Sí, tu saps on estava... Aquí hi ha putes. La botiga Disney? La, no... De la 5a avinguda? Clar, la setmana passada vaig estar allà, no, com tu, dos mesos tu a l'estiu. Havies estat, no?, a Nova York? Sí, 5 minuts. Ah, val. Quiere para rastregar-me, no? No. M'he confós de, és que, m'he confós de persona. Ah, clar, m'he confós de persona, ja està. Com sóc tan vulgar... No, tot... era la Carla que havia estat. És cert, sí. Que ella s'hi va passar dos mesos també com tu i em feu enveja i us odio i un dia cremaré les vostres cases. En fi, com a qui també cremaria dins les vostres cases és a Penélope Cruz. Apa, no diguis això. Ara imagina't que un dia apareix Penélope Cruz cremada a casa teva. Clar, clar. I ara què faig jo? Que això ho graves i això és un perill. Però tu saps que això després és un perill. dir això en antena. Jo, això, allò que tens a l'Audacity aquell penjat, t'ho eliminaré tot. Tu ja saps el que ha passat amb Pilar Rahola i un grup que canta una cançoneta que diu jo mataré a Pilar Rahola. No. No, doncs mira les notícies d'ahir. No. Així que vigila el que dius, Marc. Vale, que si no se'ns presentaran els Mossos aquí davant i ja veuràs. Sortiràs de la ràdio i aniràs emmanillat. És que és una tia que em fa mandra, perquè mira què diu. És defensora de los pelillos en las cejas y del bigote en las mujeres. Ah, mira. Escolta. Però per què? Perquè és amiga d'aquella, de la... Com es diu? Aquella. Ja està. Aquesta, aquella, sí. Just aquella David. Mateixa. Aquella, sí. No em pots demanar que les meves neurones s'encenguin a aquesta hora. Com es diu? Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek. Ah, clar. Que té com bigotet i... És veritat, té bigotet. En fi, que mira, que molt bé per la Penélope, perquè li agrada donar una polèmica i unes tonteries. Això d'ensenyar el nen, a mi encara em sembla una meme. Ai, no te l'ensenyo. Bé, això ja cadascú tria, no? Tries, tu tries. Sí, exacte. Petonet, per cert, guapo. Tu vols que t'enxufin a l'Ajuntament, eh? A veure, què tal? 93 468 55 55. Pregunteu pel Marc Gómez, d'acord? No estic molt aquí, dilluns i dimecres, però... cap problema, que jo puc... Deixa't nota aquí a administració, sí, i sí, cap sí. problema. Que són amics meus. Doncs, mira, estic molt content perquè David Beckham per fi s'ha decidit. S'ha decidit a què? Per fi ha dit sí, ja està. Ai. Que es farà un tatu a la tita. Apa, no! Sí, que es tatuarà la tita. No sé el què, si el nom dels seus fills, de la seva dona... És que és la notícia bomba. Clar. Ai, què me dices, ha quedat això, eh? Sí, molt. M'agrada. El futbolista, doncs, té més de 30 tatus repartits per tot el cos, que dius, on el poses? Perquè David Beckham tampoc és tan gran. I ara, com no en té prou, l'única zona que li queda allà lliure de tatus és la titeta. Apa. Quan dic titeta, dic pitxa, vale? Per qui no m'entengui. I durant un programa de ràdio, de sobte... Va dir, escolta, doncs crec que em pintaré la tita ara. No està molt mira, bé, és una supernotícia. Sí. Mira, ara, durant un programa de ràdio, per exemple, línies obertes, ara el Marc Gómez Silvestre de sobte diu, mira, saps què? Em tatuaré la tita. Em tatuaré la tita? Sí. Espera, vols que ho digui? Va, així, estem fent el Marc, programa... Marc, no tenies una notícia? Ah, com? Marc, per cert, escolta, que abans m'has comentat que tenies una notícia que volies donar en exclusiva aquí, que, de fet, a casa teva encara no ho saben, tampoc, no sé, el teu germà tampoc, i que volies fer-ho en públic. David, que no em puc dir per la ràdio. A veure, no ho pots dir per la ràdio. Vols que ho expliqui? És que em fa molta vergonya. Explica, explica. No puc explicar tot Catalunya que em tatuaré la tita. Què és aquest senyor que ve? Com? Com? Que ja està, ja ho he dit, que em tatuaré la tita. Em tatuaré la tita. No, Marc. Sí. Però fes-ho en algun lloc que es vegi, tu no portes cap tatu. Si vols, fem una cosa. Ho gravem i ho pengem al Facebook del programa, sí? Sí? Vale, sí, sí, home. Després d'això, petarà el Facebook, ho saps? Petarà tot. Després d'això, petarà tot. Ai, doncs això és el que va passar amb David Beckham, no? Doncs sí, que té tatu a la tita. Ah. Bueno, no el té encara, ja el veurem, espero. Se'l farà. Bueno, ja no sé si és bona o no és clar, dura. Home, clar, això una portada. Això ha d'anar a portada. Playboy, que li posin dos popes i a la portada del Playboy, sí. Ai, en fi, que ja m'he despertat. Gràcies per despertar-me, David. Tu vigila, perquè si li posen dos popes, Kiko Rivera anirà. Sí, perquè si té tita i popes, li agrada. Sí, sí, un petonet aquí per Kiko Rivera. Doncs, David, que moltes gràcies per despertar-me, que ja entenc això del despertador. Ara entens el programa despertador. Doncs, Marc Gómez Silvestre, que tinguis una bona setmana. El pròxim dilluns no ens veiem. Pròxim dilluns, festa. Ens veiem el pròxim dimecres. Dimecres, amb les rúbies. Amb les rúbies de corazón. Fins aviat. Adéu-siau. Adéu. Acábalo, acábalo, y acaba, acaba, acaba, acábalo. davant del mar. Aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93 221 50 12. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. I arriba, com cada dia, aproximadament sobre aquestes hores, el moment de parlar amb la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Què tal, com estàs? Doncs molt bé, eh? I tu? Molt bé, també, aquí. Doncs mira, gaudint una mica d'aquesta hora de ràdio. Sí, meitat de setmana ja, eh? Meitat de setmana, passa ràpid, ràpid, ràpid. Bueno, ja està bé, no? Que la gent al cap de setmana té ganes de descansar. D'aquí no res tindrem ja les vacances, eh? Sí, bueno, ets optimista, no? Home, i tant, ja queda poquet. Però bueno, aquest cap de setmana molta gent té 3 dies. Sí, la veritat és que sí, cap de setmana de 3 dies, cap de setmana llarg. Ah, sí, que mira, la mar de bé. Com a mínim a Barcelona, no? Em sembla que no és a tot arreu. Oh, vaja. Em sembla que a Barcelona ciutat sí, no sé si... Als voltants potser. Als voltants potser també, no ho sé segur, la veritat. Bueno. Haurem d'investigar. Per la gent que tingui vacances, perfecte, tu. I després també hi ha Sant Joan, o sigui que... Sí. Bé, eh? Seran, mira, 2 setmanes curtetes. La pròxima setmana de 4 dies i l'altra també. Mira que bé, tu. Sí, és que ho tenim ben organitzat. Sí. Bueno, així per fer boca d'estiu ja, tot i que últimament el temps és bastant d'hivern, més aviat. Sí, la veritat és que sí. Ahir, per exemple, a la nit, la capella, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs avui et porto un noi nou, perquè aquesta setmana ja saps que estem d'estrena. Ah? I et porto un noi que es diu Anthony Rajikov. Anthony Rajikov. Sí, és búlgar, com pots comprovar amb el seu nom. Bé. És la Sofia, de Bulgària, i té 31 anys, és de l'any 80, vale? Sí. Ha estat treballant en el camp de la música des del 1997, o sigui que va començar a treballar amb 17 anyets. Déu-n'hi-do, jovenet. Bastant bé, no? Els estils que toca, bàsicament, són el lounge, el nu jazz i el trip-hop, que són estils que hem anat parlant ja al llarg del Música Lliure. Sí, algunes vegades, sí. Ell és músic i programador musical, però, a banda d'això, també és actor. Vull dir, és un xico para todo, eh? Ja veig. Es va graduar a l'Acadèmia Nacional de Teatre i de Cinema del País l'any 2001. Així que treballa en els camps del teatre, la música, l'audiovisual i l'art contemporani interactiu. Déu-n'hi-do. És un artista bastant complet, eh? Sí, artista multidisciplinar. Sí, a més, també m'ha agradat aquest artista, doncs perquè realment és una de les figures clau dintre del Creative Commons, almenys a Bulgària, diguem, vale? És cofundador i redactor cap del portal web openculture.net, que és precisament dedicat a les llicències Creative Commons i a la cultura lliure en general. O sigui, que imagina. Molt bé, déu-n'hi-do. I també és cofundador i membre del Consell Executiu de l'Open Projects Foundation. O sigui, tot relacionat amb tema i llicència Creative Commons, sí, amb aquesta nova cultura, doncs, una mica més de llibertat i de posar-ho gratuïtament perquè la gent ho pugui gaudir. Té diversos discos i compilacions penjades a internet, tot elles exactament, i normalment descarregables amb llicència Creative Commons, com per exemple doncs, una que es deia Vius, de l'any 2003, un altre que es deia See You, del 2005, o l'últim, que era del 2010, que es diu Piano Solo Number One. Sí. A més, ha rebut diversos premis pels seus treballs, bàsicament en tema de música electrònica, generada per ordinador i tot això. I també és membre des del 2007 de la banda de Ricky i jazz contemporani Popara. Popara, Popara. Popara. Popara. O sigui que realment, bueno, clar, des dels 17 anys fins als 31, doncs ha tingut temps de fer moltíssimes coses. Res, té una pàgina web que es diu rajekov.com, molt fàcil. O sigui que si voleu més informació d'aquest noi i escoltar musiqueta seva, també podeu trobar-la a pàgines com Jamendo o Música Lliure. I anem a escoltar una cançó d'ell que es diu Lighting. Lighting. Lighting. Perfecte, doncs Vanessa, t'esperem demà. Molt bé. Que tinguis un bon dia. Adéu. Adéu, adéu. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Thank you. un dia més ja el tenim preparat, papers en mà, per explicar-nos quines són les propostes que ens porta avui per fer activitats a Barcelona gratis. Molt bon dia, Marc Mauri. David, molt bon dia. Què tal? Com estàs avui? Doncs força bé, a l'equador de la setmana, doncs, com tots els dimecres. I ens portes propostes interessants. Avui, la primera, que he fet una fullejada als teus papers, interessant, interessant. Doncs sí, comencem amb un seminari, és una xerrada concretament, Plataforma per Catalunya, evolució, característiques i resultats electorals. I això serà avui a l'Institut de Política, a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, a les 6 de la tarda. Doncs si voleu analitzar una mica aquest fenomen de l'augment en vots de Plataforma per Catalunya, aquesta tarda a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, al carrer de Mallorca 244, principal. I més cosetes. Un concertet amb Angelo Maestri, que ens farà, doncs, un concert de bossa nova. Serà a l'Hotel Pulitzer a les 7 de la tarda. Gaudirem de la bossa nova a l'Hotel Pulitzer, allà al costat de la plaça de Catalunya, al carrer Vergara, número 8. Això queda molt a prop de plaça Catalunya. I també tenim una xerrada. Barcelona, al segle XIX, la ciutat insurrecta. Serà a la nau Ivanov a les 7 de la tarda. Si voleu saber una miqueta per què sempre Barcelona ha estat un món a part dintre de l'estat espanyol, la ciutat insurrecta del segle XIX, a la nau Ivanov, allà molt a prop de Sagrera, al carrer Hondures 2830. Correcte. I més cosetes. Una presentació del llibre, Que empiece la fiesta, de Nicolò Amatini. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 7 i mitja. Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5. I ja per acabar, una proposta musical, amb el grup Volador, que ens farà un concert de pop-rock. Serà a la FNAC de la Maquinista a les 8 del vespre. Poc a dir. FNAC de la Maquinista, tots sabeu, centre comercial La Maquinista. Per arribar-hi, doncs, metro Sant Andreu o metro de Torres i Bages. Correcte, al carrer Putis, número 2. Marc, ens trobem demà. I tant que sí. Que tinguis un bon dia. Igualment. Adéu. Adéu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93 243 2169. 93 243 2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932 897 222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Hola, me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con el teléfono del más allá, un programa dedicado a la evidencia y a la sanación, el teléfono del más allá, un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Davant del mar, Aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, cipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93, 221, 50, 12. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Tres minuts els que passen de 3:15 del matí. I com és habitual, un dimecres al mes ens acompanyen els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Avui tenim als nostres estudis el Joaquín Sama. El Joaquín Sama és membre de la Junta de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Molt bon dia, Joaquín. Bon dia. Què tal, com estem? Bé. Bé? No, bé. A mi m'han explicat que tu, Joaquín, t'encarregues bastant del que és el manteniment de les instal·lacions de la Lliga. I m'imagino que no deu ser senzill. Pues no, la veritat és que no. Perquè, déu-n'hi-do, ara mateix, tal com ho teniu, moltíssims animals, i això jo crec que deu ser un dels principals inconvenients a l'hora de fer qualsevol, d'arreglar qualsevol cosa. A l'hora de reparar, tens de pensar en ells, que estan allà, no, no poden desaparèixer. Llavors, depèn quin arreglo tens de fer i es té de fer, però és bastant complicat. Bastant allò complicat. De dir, ara és com un puzzle, no? Anar movent peces i a veure com... I dius, estiga quiet, guapo, i et mira amb una cara que m'estàs explicant. Clar, evidentment, ells volen el que volen moltes vegades, volen mimos, volen que estiguis per ells, i clar, quan estàs arreglant alguna cosa no és compatible. No, no, ells volen que es toquis, que estiguis per ells, i clar, tu dius, no, que vinc a arreglar el ferro perquè no facis mal, i et mira amb una cara dient, aquest home que m'està explicant. Clar. Què em vol dir a mi? Això no. I com t'ho fas llavors per poder-ho fer? Bueno, intento combinar que surten a passeig i anar, tindre molt clar el que tinc de fer i fer-lo en el més temps possible. Aprofitant aquest moment que ells surten. Sí, sí, perquè si no... És difícil. És difícil. Quins són els principals problemes que us trobeu a la Lliga? Bueno, els principals problemes quasi... podrien diferenciar en maquinària, que són rentadores, secadores, que és tot el que renta, el que necessitem pels gats i pels gossos, sobretot en hivern, amb mantes i tot això. Que a més funcionen clar, contínuament, és un oi? No-stop. Quan arriba l'hivern, pensa que plou, fa fred, tenim molts animals, molts animals. Sí. Llavors, clar, és la rentadora no para, i la secadora el mateix, clar. Tenen problemes elèctrics, tenen problemes de desgast, bueno. I després ja el més habitual, que és el que es fa servir per netejar mangueres i tot el que va a conseqüència d'això, pistoles, connexions, aixetes, desaigües, tot. Clar, tot, evidentment, tot té un ús molt freqüent. Molt freqüent, molt freqüent. A més, imagino que, per exemple, desaigües, el pèl dels animals és una de les coses que... I a vegades li dones una pilota per jugar, no et dones compte que se l'emporta, es cau el desaigüe, bueno. Dius, aquí comença a sortir aigua per tot arreu, què passa? Tens de buscar on està, bueno, és bastant divertit. Déu-n'hi-do. Habitualment, quines són les coses que més es necessiten per poder fer aquestes reparacions i poder fer una mica el manteniment? Bueno, realment, allà el que es necessita és temps, però material, si la gent pot portar eines antigues que no faci servir, o mangueres, o a vegades fustes, a vegades les fustes fan servir com uns separadors perquè els gossos no es puguin veure, perquè això té un desgast i un destrosso. I a vegades coses quotidianes, pintures, materials per obres, ciment, que el fem servir per reparar el terra o algun esglaó o alguna cosa que s'ha trencat. Qualsevol tipus de material és bo. És bo per nosaltres. Tu penses, potser tinc una rasqueta a casa que no la faig servir. Doncs potser allà no tenim rasqueta. O s'ha trencat. O... Sí. Llavors, o es puja allà directament i es parla, mira, tinc una rasqueta i la recepcionem, o es posa en contacte amb nosaltres i ja s'explica el que té i ho pot portar, o nosaltres passar-lo a recollir en cas de necessitat que no pugui passar. Així que tots els nostres oients, aquests que estiguin escoltant en aquests moments, i que tinguin moltes vegades ja restes d'obres que s'han fet a casa i que estan allà i no es fan servir i fan una mica de nosa. Sí, sí. I un pensa, què faig amb elles? Les porto a un punt verd o les llenço? O doncs, que pensin que poden tenir un nou ús, en aquest cas a la Lliga. És tot el que tingueu a casa. Fem bastant reciclatge. reciclar allà. Per exemple, si tinc de fer una reparació, abans de comprar una cosa, miro a veure si puc aprofitar una altra per sigui el que sigui. Trenca un colze d'una tuberia, sí. En vez d'anar a comprar una altra vaig agafar un gos de plàstic rígid, el vaig tallar per la meitat i ja tinc el colze. Em veuen allà i diu, qui ha posat aquest got aquí? Clar. Perquè evidentment, clar, tot això, si no teniu aquest suport d'una mica, el cost que té econòmic és important. Sí, i pensa que el cost és més important perquè realment el que importa són els animals. Llavors, tot els cèntims, ja no dic ni euros, els cèntims que es gastin en reparacions i en coses, es tenen de mirar, però molt, molt, perquè, clar, primer són ells. O sigui, si puc reduir 50 cèntims, són 50 cèntims per ells, per medicació, per menjar, per cuidats, gastos veterinaris, el que sigui. Hi ha que mirar per ells. Evidentment, són, són l'objectiu dintre del que és la Lliga. Quant temps fa que col·labores amb la Lliga? Com a voluntari farà uns 4 anys i com xapucilla farà un any, cosa així. Perquè fa 4 anys que vas entrar com a voluntari. Sí, vaig començar enganxant sent padrí i vaig veure que es necessitava molta ajuda i llavors vaig començar com a voluntari. Com vas conèixer tu la Lliga? Bueno, la Lliga sabia que estava allà i bueno, vaig pujar, vaig veure el que havia i vaig dir no, això si puc, fins a que pugui, pots ajudar. Després, passats uns anys, vas entrar a formar part de la Junta. Sí, em van enredar, sí. Et van enredar. Com es diu vulgarment, em van enredar, sí. Llavors comences a tenir també, quan estàs dintre de la Junta, més responsabilitats. Sí. Una mica suposo que és la presa de decisions en els projectes, etc. Sí, i després hi ha diverses comissions. Una és la de manteniment. Sí. M'ha caigut a sobre, així. Benvinguda, comissió de voluntariat, events i festes. Hi ha moltes coses a fer. Quant de temps dediques al que és el manteniment? Realment, els dimecres dedico totalment al manteniment, però estan allà és el que parlàvem abans, és quasi impossible. Estàs allà, potser un gos necessita ajuda i deixo de fer-lo i ajuda els animals. Però els dimecres, i si són coses urgents, he vingut per un rebentón d'aigua, he tingut de vindre, o sigui, no m'ha quedat més remei que vindre. Clar, hi ha coses urgents. Sí, el que és urgent, intento, si puc, ja les dic vinc i ja està. I el que no és urgent, doncs intento fer-lo si puc fer quan vaig allà a les hores que vaig. També sé que vas els diumenges, oi, habitualment? No. Els diumenges, suposo que és un dia més ja d'anar a passejar animals, per exemple, o què fas? A mi els diumenges al principi era de passejar animals, sí? De passejar gossos, però David ha un problema físic. No puc passejar-los i sóc netejador, netejador oficial, i controlo una mica pujada i baixada de gossos i entrada personal a nivells de gossos grans. Jo sempre estic amb gossos grans. I si em diuen, mira, que s'ha trencat una manguera, i si puc en un moment... Ja aprofites i la regles. Aprofito la regla. Ja que hi ets. Deu ser complicat, no?, una mica coordinar tot el tema de ara quin gos surt, ara quin gos entra, ara el moviment de gent que ve a visitar-nos... Sí, penses que hi ha gent que ve a visitar només per adoptar o per apadrinar, padrins que venen a disfrutar del gos que tenen apadrinat i se'l tens de treure i donar, els voluntaris que venen a treure gossos, controlar els que han sortit per netejar i no molestar-los quan estan dins... Sí. I vigilar, bueno, que no pugi gent descontrolada i posi la mà dintre una gàbia i el gos pugui arribar a mossegar, en aquest cas. I tu ets una mica com si diguéssim el guardià, entre cometes, que vigila aquestes entrades i sortides. Soc una mica el que va com una mica... una pilota, ping-pong, ping-pong, a dalt, a baix, corre cap aquí, corre cap allà. Perquè en un diumenge, més o menys, saps quantes visites podeu tenir allò aproximadament? Depèn del temps. Depèn del temps. Sí, ja sabeu, quan plou, tràfic, gent, és bastant complicat. Clar, si fa un bon dia, estem en el peu del Tibidabo, no s'enganyem. Això, passes per allà, sense els gossos... Ai, doncs mira, passem a veure-ho. Pot arribar a haver-hi hores punta, que hi ha un volum de gent... Important. I que pensa que nosaltres, bueno, els voluntaris, volen treure els gossos, tens d'anar amb una mica de cura, perquè hi ha molta gent, venen amb nens, per educar-los, perquè vegin el que hi ha, el que és la responsabilitat de tindre un gos. Aquest és un tema interessant i un tema important, que jo crec que moltes vegades, no només els nens, sinó que els adults, també haurien de passar per veure què és, com funciona... I quines són les conseqüències de comprar un animal o d'agafar-lo i al cap d'uns dies cansar-se d'aquest animal? Ho diem molt, pugeu. No, no vulguis adoptar, potser tens una manta en hivern per pujar-la. Puja i veus no només les instal·lacions, sinó tot el que tenim i les conseqüències de... Ai, el meu nen o la meva germana o qui sigui, vol un regalet, li encanta un gos. Les conseqüències després que aquesta germana o aquesta nena o aquest pare es cansi del gos. Sí. I al final té d'anar per algun lloc. Evidentment, i moltes vegades acaben parant a la lliga, tot i que vosaltres ara esteu ja al màxim. Saturadíssims. Ja no... Estem a tope, a tope. Necessitem que la gent adopti, però vamos, necessitaríem que adoptin, no sé, cada dia 10 gossos, 15, sí, sí. Perquè no... Les instal·lacions estan més que saturades. Mm-hmm. Ja heu arribat al màxim de capacitat i l'heu sobrepassat, sí, de fet. La veritat és que sí. Ara em comentaves que hi ha alguna gàbia, fins i tot, en principi estan pensades per un animal, que fins i tot arriben a haver-hi 3 en alguna. Sí, ho intentem que no, clar, però si t'arriba un pico de gossos abandonats per motius i veus que les condicions d'aquest gos és recessionar-lo, perquè s'ho mereix, llavors intentes buscar un forat, i si en un parell de dies té d'estar en aquestes condicions, vale, un parell de dies, després intentem que això no sigui així, clar. Clar, imagino que a més ens trobem en un moment que el que és de l'Ajuntament, el que és la gossera. Ara estan reformes, estan obres, etc. Tampoc no reben nous animals, perquè de fet els van desviar a d'altres protectores, refugis, amb la qual també diguem que el volum d'animals que us arriben a vosaltres intenten arribar és més alt. Sí, bueno, el que sí que hi ha realment, que es trobem amb el problema, que es confonen molt amb la gossera. Sí. I la diferència és que pensen que poden vindre allà i deixar el gos, o sigui, que tenen el dret de deixar-lo. Exacte. I realment, com a entitat privada, la Lliga no té cap dret, bueno, no té cap dret, a veure com ho explico, que no soni malament. Clar, per nassos no me'l tinc de quedar. Exacte, no hi ha una obligació real. Una obligació com la gossera, si les municipals recullen un gos, sí que el tenen. Nosaltres no tenim la... Joaquín, ho hem de deixar aquí, que el temps se'ns en va. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres, per escoltar-nos. Perfecte. A tots els oïdors. Ens retrobem amb els amics de la Lliga el pròxim mes. Que tinguis un bon dia, Joaquín. Això intentarem. I a tots vosaltres, dir-vos que tornem demà a partir de les 8 del matí aquí a RKB.